Komisyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. W serwisie także o stenogramach podsłuchanych przez ABW rozmów byłego szefa Amber Gold Marcina P. I o największym okręcie w historii brytyjskiej marynarki. Już po pierwszym merytorycznym posiedzeniu Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Przez 8 godzin komisja zajmowała się nieruchomościami przy ulicy Twardej 8 i 10. Przesłuchano dwóch świadków. Na miejscu w resorcie sprawiedliwości jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, jakie są najważniejsze ustalenia po dzisiejszym dniu? Po zakończeniu obrad komisji krótkiego podsumowania dokonał jej przewodniczący Patryk Jaki. Mówił on, że przesłuchania dwóch świadków przybliżyły do prawdy o warszawskiej reprywatyzacji. Podkreślił, że byli urzędnicy, którzy byli przesłuchiwani, wskazywali, że o nieprawidłowościach wiedzieli najważniejsi miejscy decydenci. Wszyscy dzisiaj świadkowie, którzy stawili się przed komisją, potwierdzają w takiej bądź innej formie, że prezydenci miasta Warszawy wiedzieli o tym procederze, a niektórzy mówią, że wręcz wydawali decyzję. Patryk Jaki dodał, że w tej sprawie powinna być przesłuchana obecna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Natomiast członek komisji z ramienia Platformy Obywatelskiej mówił, że dzisiejsze przesłuchania nie wniosły nic nowego do sprawy, a jeden ze świadków był niewiarygodny ze względu na to, że jest w sporze prawnym ze swoim dawnym pracodawcą, czyli Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Kolejne utajnione przesłuchania jutro we Wrocławiu. Aleksander Przoniak, dziękujemy za te informacje. Stenogramy podsłuchiwanych przez ABW rozmów byłego szefa Amber Gold Marcina P. ujawniła Gazeta Finansowa i Tygodnik w sieci. Według dziennikarzy w sieci z rozmów wynika, że Marcin P. wiedział, że ABW wybiera się do firmy i że telefon jest na podsłuchu, ale miał stwierdzić, że dopóki w jego firmie pracuje syn premiera Michał Tusk, nikt nas nie ruszy. Zdaniem rzeczniczki PiS Beaty Mazurek z podsłuchów wynika, że był parasol ochronny nad tym, co działo się w związku z zatrudnieniem Michała Tuska w OLT Express. To znaczy, że Donald Tusk wiedział o tym, że w Amber Gold dzieje się nieprawidłowości i w mojej ocenie mógł nie dopełnić obowiązków służbowych jako premier rządu, nie kierując odpowiednich pism chociażby do prokuratury i narażając tym samym ludzi na utratę swoich oszczędności. Według posła PO Mariusza Witczaka komisja śledcza badająca działalność organów państwa w związku z aferą Amber Gold jest pałką polityczną na Donalda Tuska. Zdaniem posła wszystkie dyskusje są teraz tak preparowane, by uderzyć w konkretnego człowieka. Każdy może opowiadać dla własnych interesów, co chce. Jak oceniać wypowiedź człowieka, który kiedyś był już skazany, jak dobrze pamiętam, to on sobie dobiera rozmówców i on nadzoruje, aranżuje całą rozmowę. Propaganda, którą niektóre media chcą uprawiać w tej sprawie, jest manipulacją i kłamstwem. Amber Gold powstała w 2009 roku. 3 lata później ogłosiła upadłość. Blisko 19 tysiącom klientów nie wypłaciła ich pieniędzy i odsetek. Krymski dziennikarz Nikołaj Semen, więźniem politycznym, tak uznało Rosyjskie Centrum Obrony Praw Człowieka, Memoriał. Semen został oskarżony przez separatystyczne władze anektowanego półwyspu o nawoływanie do naruszenia terytorialnej integralności Rosji. Maciej Jastrzębski. W jednym ze swoich tekstów dziennikarz Radia Swoboda napisał o ukraińskiej blokadzie anektowanego przez Rosję Krymu. Rosyjscy śledczy uznali, że jego artykuł wzywa do nienawiści i naruszania integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej, za co grozi mu do 5 lat łagru. Jak zauważają obrońcy praw człowieka, oskarżający nie wzięli pod uwagę, że to właśnie Rosja naruszyła integralność terytorialną Ukrainy, zajmując podstępem i siłą Półwysep Krymski. Między innymi Amnesty International w swoim raporcie zwraca uwagę na łamanie na Krymie wolności słowa i zgromadzeń. Moskwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec największy okręt w historii brytyjskiej marynarki jest już gotowy. Jednostka, w której budowa trwała 9 lat, wypływa w pierwszy próbny rejs o lotniskowcu HMS Queen Elizabeth z Londynu. Adam Dąbrowski. Waga 71 tysięcy ton. Gdyby ułożyć znajdujące się tu kable w jednej linii, można by połączyć Londyn z Gibraltarem. Malarze musieli pokryć farbą powierzchnię liczącą ponad 1,5 miliona metrów kwadratowych. Na pokładzie niemal 1000 ludzi, w tym 40 kucharzy. Na płycie do lądowania mogłoby stanąć koło siebie 470 piętrowych autobusów. Ale miejsce zarezerwowane jest rzecz jasna dla odrzutowców. W razie potrzeby startować mogą nawet co 1,5 minuty. To kawałek brytyjskiego terytorium o powierzchni ponad 18 tysięcy metrów kwadratowych. W jeden dzień może przepłynąć 500 mil. Mówi BBC admirał Alan West. Są jednak krytycy, przekonują, że taki okręt to raczej pływający symbol niż realna siła militarna, bo w XXI wieku sposoby prowadzenia wojny się zmieniły. To zwykłe zaspokajanie próżności wojska, mówił Guardianowi anonimowy emerytowany oficer floty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki.

I'm a little much for it. Oh, no, no, no, everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Melodrama to płyta Lord i to jest nasza płyta tygodnia. SMS-em dwa egzemplarza 71-335. A telefonicznie zapraszamy do kina. Mamy do rozdania 30 podwójnych zaproszeń na przedpremierowy pokaz filmu Ostatni w Aleppo. Jutro o 18 w warszawskim kinie Luna. Ostatni w Aleppo to obraz przedstawiający wolontariuszy białych hełmów, czyli tzw. syryjskiej obrony cywilnej, przeszukujących gruzy zniszczonego wojną Aleppo w poszukiwaniu ludzi uwięzionych pod nimi. Film głośny, film nagradzany, film, który trzeba zobaczyć. Ostatni w Aleppo, jutro o 18 w warszawskim kinie Luna. Halinka zapisuje, mamy podwójne zaproszenia, 22 i 7 trójek. Just begun. Płyty tego dnia dostają pani Zuzanna z Miechowa i pan Ryszard ze Szczecina. Reportaż w Trójce. Uważają, że warto w życiu zwolnić, rozejrzeć się dookoła, poznać historię miejsc, w których się żyje. Młodzi mieszkańcy Poznania z fundacji Cukier Puder postanowili przyjrzeć się kamienicy przy ulicy Masztalerskiej 8. To tu mieści się siedziba Estrady Poznańskiej. To tu występował m.in. kabaret Tej. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W pogoni za duchami. Alarm się u kogoś włączył. Tak, no. No, miasto żyje, po prostu. To jest właśnie taka kwestia uświadomienia, że warto wyłączyć te wszystkie elektroniczne rzeczy, usiąść, popatrzeć, pomyśleć, a ja bardziej bym nawet powiedział, że poczuć. Właśnie poczuć to, że chodzimy tak naprawdę po historii i nie takiej historii posągowej, jakiejś takiej tam, nie wiem, panorama racławicka. Ale tutaj przychodziłem, żeby sobie popatrzeć, tak pomyśleć, gdzie właściwie to wszystko się mogło dziać, gdzie właśnie był ten chłopiec, sztylet, w którym to mogło być mieszkanie. Najwyższe mieszkania były najtańsze, no albo rzeczywiście te oficynowe. Miłość, no wszystko się tutaj rozgrywało i to wszystko się rozgrywało w miejscach, w których na co dzień uczęszczamy. To jest żywa historia, którą według mnie warto przypominać, tak? Warto jej szukać, warto przypominać. Ta kamienica, w której jesteśmy, ona się mieści nieopodal Starego Rynku w Poznaniu, przy murach miejskich, których fragmenty są tutaj zrekonstruowane, przy bardzo pięknej, zabytkowej komendzie miejskiej Straży Pożarnej z charakterystyczną wieżą. No i jeżeli jesteśmy przy murach miejskich, to Poznań tuż za murami miejskimi miał wielką dzielnicę żydowską do początku XX wieku. Gmina żydowska w Poznaniu była jedną z większych w Polsce i tam właśnie mieszkał na przykład pan Beiersdorf, właściciel fabryki kosmetycznej Nivea. Niebiesko-białe barwy kremu Nivea to barwy Poznania. To tutaj właśnie ten krem powstał, dopiero później do Hamburga została przeniesiona produkcja. Więc rzeczywiście jesteśmy w historycznym miejscu, w miejscu z historią. I to jeszcze o tyle ciekawą, że to jest siedziba Estrady Poznańskiej, gdzie od wielu lat, od pokoleń jest takie serce poznańskiej kultury. Miejsca, w których dzieją się te historie przez wielkie H i te historie pojedynczych poznaniaków. No, mieszkają tutaj zwykli mieszkańcy. Pan, który jest dożorcą, mieszka. Właśnie widziałem scenę, jak rozmawiał ze swoją wnuczką. Tu się nic nie zmieniło, tak prawdę powiedziawszy, od lat 20. i 30. Bo rzeczywiście tutaj zawsze mieszkania prywatne sąsiadowały zawsze z lokalami rozrywkowymi. Zawsze ludzie to podwórko dzielili sobie z różnymi wydarzeniami kulturalnymi. A jestem dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej. Jestem też grafikiem komputerowym. Pracuję najczęściej dla fundacji. Robię plakaty, okładki książek projektuję. Ja sobie chwilę tak patrzyłem, jak sobie wychodzą, wchodzą, coś robią, rozmawiają, gotują. Ktoś coś remontuje? No to są takie normalne odgłosy. No, jest sobota, więc część ludzi jakoś tam w swoje mieszkania do pieszcza, inni chodzą na zakupy. Słucham tego miejsca. Wczoraj była jakaś tam awantura wieczorem, jak siedzieliśmy na schodach. Żeby rzeczywiście być takim miłośnikiem miasta, to właśnie trzeba siedzieć na takich podwórkach i słuchać tego, co ono nam opowiada. Estrada Poznańska kojarzy się głównie z kabaretem Tej. Ja myślę, że warto pokazać, że tutaj trochę się więcej rzeczy działo. W piwnicy, tam, na którą pani spoglądała piwnicę, tutaj są pozostałości po rzeźni. Trochę dziwne miejsce w sumie zlokalizowane. Chociaż ja podejrzewam, że tam po prostu wjazd był inaczej, to było przekonfigurowane, ten przód po prostu inaczej wyglądał. Są tam takie rynny do odprowadzania krwi. Jakby i to od razu pokazuje nam, że to jest rzeźnia. Są też takie dziury po hakach, którą jakby odkryliśmy. Czyli historia rzeźnika pokrywki i jego brata iluzjonisty. Najbardziej znany mieszkaniec tej kamienicy, tak mi się wydaje, że najbardziej znany, to był chłopiec, który miał tą ksywę Sztylet. To powinna być tablica upamiętniająca, bo to naprawdę była historia szantażu. 15-letni chłopiec, to był reemigrant z Francji, bo wtedy w tamtym akurat okresie wielu pracujących w kopalniach, czy w Belgii, czy we Francji, wracało do Polski. Zresztą Polska miała cały program taki reemigracyjny uruchomiony i właśnie w tych gazetach bardzo często można było spotkać takie artykuły o reemigrantach. No i to właśnie był 15-letni chłopak, który z ojcem wrócił stamtąd, mieszkali w jednym z tych tańszych mieszkań. Wtedy to były przecież te złote czasy i gangsterki w Stanach Zjednoczonych. W każdym numerze Nowego Kuriera były drukowane fragmenty takich powieści sensacyjnych. Piękne kobiety, kasyna. To się wszystko ładnie składało, tak? Bo w owym czasie tutaj działała na terenie Poznania taka szajka, wymuszali pieniądze szantażyści. Działał tutaj taki przestępca na terenie Poznania, który jakby też gazety opisywały jego pojmanie. On tam w jakiejś jamie, tutaj akurat pod Poznaniem miał taką jamę wykopaną, tam siedział po prostu taką ziemiankę i tam było pojmanie, go postrzelili. I to też taka była historia, która się ciągnęła bodajże od 1934 roku. Na początku 1936 właśnie ona się skończyła, to w zimie, w styczniu go złapali, tego przestępcę. Poczytajmy te tytuły. Kryjówka bandyty. On też mógł obserwować jedną z takich najbardziej eleganckich knajp, które tutaj właśnie były, tutaj od frontu. Rzeczywiście lokal wieczorowy, taki, gdzie przychodziła taka socjeta poznańska. I on takiemu jednemu z bardziej znanych lekarzy, doktorowi Wilamowskiemu, podrzucił list, w którym napisał, że jeżeli mnie podrzuci gdzieś 2500 złotych, to coś się stanie jego żonie i córce. I jakby to postawiło po prostu na nogi całą poznańską policję. Jest. Tajemniczym szantażystą nieletni chłopiec. Rewelacyjny wynik dochodzeń w sprawie rzekomej bandy, sztylet, francuski wyraz zdradził winowajcę. Tak. Także trop, dzięki któremu tutaj wpadli na tego chłopca, był taki, że on użył dużo takich francusko brzmiących słów i podpisał się nie szef bandy, tylko przez CH z francuskiego. No jakby dzięki temu doszli do tego, że najpierw, że rzeczywiście to pewnie jest jakiś remigrant, może Francuz, a później ostatecznie do tego chłopca, oczywiście został złapany, no ale jako, że był nieletni, to na szczęście mu się upiekło, chociaż przez kilka numerów gazet się zastanawiali, czy powinno by się go sądzić jako dorosłego, czy nie, bo wtedy było takie prawo, że można 15-latka sądzić jako dorosłego, ale w końcu uznano, że nie. Później się wyprowadził z Poznania razem z ojcem. Czasami myślałem o tym, że on tak przez to okno patrzył. No i wymyślił sobie taki drobny żart. Ja chyba zacznę działać na rzecz tego, żeby taką tablicę powiesić. To byłoby takie ciekawe, bo to byłoby przywrócenie temu miejscu właśnie tej pamięci. Zarówno mieszkańcom, jak i osobom, którzy tutaj przychodzą. Pani po raz pierwszy słysza tyle rzeczy, mimo że mam 70 tam ileś lat. Pani z Poznaniakiem? Tak. Ja nazywam się Magda Pałka, współpracuję ze Stradą Poznańską, trochę tak programowo. Nasza pełna nazwa to jest Fundacja na Rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Cukier Puder. I ja sobie pomyślałam, że dobrze byłoby zrobić wydarzenie, które czerpałoby z historii miejsca. Bo tutaj tak, była rzeźnia koni, mieszkał sobie iluzjonista, mieszkał sobie ten chłopak sztylet, który szantażował doktora Wilamowskiego tam mniej więcej w latach 20. Rozpisywały się media o nim, a potem się okazało, że to nie jest wielki szantażysta, tylko 14-letni chłopak, nie? Był tutaj hotel, był tutaj lombard. Jakby ta kamienica przy Masarowskiej 8 kryje w sobie strasznie dużo ciekawych informacji, które też w fajny sposób opowiadają historię miasta. Nie zobaczycie tego nigdzie indziej! Zapraszam 50 groszy dorosły, 15 dziecko. Wczoraj jak robiliśmy próby ostatnie, to rzeczywiście tutaj sobie mieszkańcy odpoczywali po pracy na tych schodach, na których siedzimy. Część w ogóle z nich zeszła tutaj na spektakl, bo zacząłem tutaj z takim starszym panem, szedłem chyba jeszcze po coś. Siedział na krzesełku w otwartych drzwiach. Tak, dokładnie, bo zabrakło jakiegoś rekwizytu, ja wychodziłem. Zacząłem mu opowiadać o projekcie, a się okazało, że on tutaj mieszka właściwie od dzieciństwa i część historii my znaleźliśmy w materiałach. Niewiele jest takich materiałów. No, można sięgnąć do jakichś kronik, tak, można sięgnąć do jakichś spisów lokatorskich i chyba głównie z tych rzeczy dowiadywałem się, kto tutaj mieszkał. Przejrzałem zarówno gazety stare. Ja mu zacząłem mówić nazwiskami, że ten tutaj mieszka. On tak, no tak, tak, rzeczywiście. Zderzenie tego z rzeczywistością, tak, z taką rzeczywistością, która pamięta różne czasy. A chyba największą pracę taką reportersko-historyczną wykonał Radek Szczygieł. Jakimś cudem zupełnie odgrzebaliśmy tutaj w Estradzie Poznańskiej taki dokument. I nie wiem, kto opowiadał te wszystkie historie, ale stamtąd my, z tego dokumentu właśnie, dowiedzieliśmy się więcej o tym jakby miejscu. My to nazywamy instalacją performatywną, to jest chyba bardziej odpowiednie. Bracia Pokrywka, oni naprawdę tutaj jak mieszkali kiedyś. Tylko, że ten brat iluzjonista, w przeciwieństwie do swojego brata, po prostu zaginął gdzieś na kartach historii i w sumie nie wiadomo, co się z nim wydarzyło. Więc my wyciągaliśmy prawdziwe historie jakby z tego miejsca i trochę je miksowaliśmy na zasadzie dokumentu. i dopowiadaliśmy sobie swoje historie, żeby to wyszło fajnie. Sobie wymyśliliśmy, że to są właśnie tacy dwaj bracia, takie są toposy po prostu kulturowe. Wymyśliliśmy sobie, że oni razem pracują nad opracowaniem sztuczki przycinania kobiety na pół. Jeden na przykład brat, taki rzeźnik, naukowiec, który tam mierzy, rozkminia, jak tutaj przeciąć tą kobietę na pół. I iluzjonista, jego brat, który jest właśnie taki... No bardziej fantazja, takie miękkie skille i tak dalej, i tak dalej. A z kolei w Stanach Zjednoczonych, właśnie chyba w 1921 roku, rzeczywiście iluzjonista ze Stanów Zjednoczonych pierwszy raz wykonał tą sztuczkę. Przycinanie kobiety na pół. Więc my sobie tak to trochę zmiksowaliśmy. No, więc tak to wygląda. Tak, wydaje się pani być idealna. Ten zapach odurzył mnie. Sześćset kilo mięsa. Ideał. Jeszcze tylko obrót głowy. Moja habaninka. W przyszły wtorek. Jesteśmy umówieni w przyszły wtorek. Słyszała pani kiedy co takiego? Na pewno nie. Przyszły wtorek. Proszę, chodzimy dalej. Jedyne 50 groszy. Proszę, proszę, chodzimy dalej. Zamówiłem. Na prawo. Jest moja. Piękne oczy, proszę bardzo. Mieszkam w Poznaniu od 10 lat. Ja sam mieszkam w starej kamienicy, w dzielnicy Śródka. Jest to takie magiczne miejsce za Katedrą Poznańską. Dawniej taka perła w koronie Rzeczpospolitej, najmniejsze miasto w Polsce zresztą. W mojej kamienicy w wejściu są 4 freski z pienin. Kamienice są odnawiane. Nie wiem, na ile te osoby, które je remontują, zastanawiają się rzeczywiście nad tym, co się tutaj działo wcześniej. Więc to jest cały czas warte tego, żeby spojrzeć chociażby na jeden detal i się zastanowić, dlaczego tak jest. Jest kamienica w Poznaniu, na której jest popiersie Mikołaja Kopernika. Nie mamy w Poznaniu pomnika naszego wielkiego kanonika, naukowca, ale mamy popiersie na jednej z kamienic. I nie na ulicy Kopernika, ale można zgadnąć gdzie, w centrum miasta. Trzeba spojrzeć wysoko, ale tam jest jego popiersie. Dlaczego tak jest? To by było bardzo ciekawe dowiedzieć się. A za każdym detalem stoi historia. To jest element jakiegoś epizodu historii. Jest coraz więcej osób, które gdzieś tam to rozpoznają. Są całe wycieczki po Poznaniu, jakimiś alternatywnymi trasami, gdzie te różne miejsca są na nowo opowiadane i odkrywane. Ale myślę też, że sami mieszkańcy też starają się do tych historii dotrzeć. No niestety są też takie historie zwane popularnie gentryfikacją, kiedy starzy mieszkańcy przenoszą się i już tych historii nie mamy jak odtworzyć. Ale myślę, że też nowi lokatorzy bardzo często są sami ciekawi. Tym bardziej, że w Poznaniu mamy i historię poznańskich Żydów, może mniej znaną historię Niemców, którzy mieszkali w Poznaniu, no i Polaków, którzy też byli bardzo, bardzo specyficzni. Do dzisiaj zresztą chyba jako Wielkopolanie jesteśmy dość odmienni na tle całego kraju. Ja na przykład byłem bardzo poruszony też historią kamienicy, w której mieszkała nasza wybitna poetka, nasza u nas zadomowiona, Kazimiera Iłakowiczówna. Wręcz może nie terroryzowała, ale zawiadowała całym swoim domem. Na przykład pisała karteczki, by zakręcać kran we wspólnej łazience albo by dbać o czystość. I coś w nas, w poznaniakach, nawet tych, którzy tutaj przyjeżdżają, jest takiego, że te nasze miejsca staramy się jakoś sobie podporządkować. Chcemy, żeby ten porządek poznański w nich był. Znam grupy takich wędrowców, przewodników po Poznaniu, którzy pokazują różne miejsca w ciekawy sposób. To nie jest tylko tak, że mamy miejsce, w którym toczymy naszą historię i nasze życie i naszą codzienność, tylko za tym wszystkim, za tym miejscem, w którym my jesteśmy, stoją całe pokolenia ludzi, szczególnie właśnie w tych kamienicach. Ja potrzebowałem paru lat, żeby nawet na swoim piętrze poznać chociaż ludzi, którzy tam mieszkają. Myślę, że tego brakuje, choć w Poznaniu też jest taki program właśnie w kamienicach odnawiania takich podwórek jak to. Był nawet konkurs organizowany przez Urząd Miasta Poznania na najpiękniejsze podwórko takiej kamienicy. No i to zawsze integruje, bo jeżeli trzeba uporządkować, wysprzątać. To jest po prostu dla mnie fascynujące. Myślę, że takie myślenie jest takie, raz, że jest ważne i takie potrzebne, żeby tak trochę głębiej zrozumieć, czym tak naprawdę jest miasto. No, tego trochę brakuje w świadomości, jakże miasto to jest oprócz oczywiście tam dzielnic, żywa historia, którą warto przypominać. Groźny tytuł, jakiego użył rzekomy bandyta, poruszył i zaniepokoił opinię publiczną, której prasa doniosła ową sensacyjną wiadomość. Niemniej zaalarmował władze bezpieczeństwa, które energicznie przystąpiły do wykrycia sprawcy. To wszystko jest też pewnym właśnie rodzajem upamiętnienia miasta i jego właśnie najważniejszej tak naprawdę tkanki i najważniejszej części, tak? Czyli po prostu mieszkańców, tak? Nie jakichś wybitnych postaci, ale zwykłych, które też miały równie, myślę, ciekawe życie jak gwiazdy filmowe. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W pogoni za duchami. Halinka ma jeszcze zaproszenia do rozdania. Zaproszenia do kina Luna w Warszawie na jutro na film Ostatni w Aleppo. Jutro o 18 w kinie Luna. 22 i 7 trójek. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Nie żyje 67-latek, który zginął przejeżdżając przez strzeżone przejście kolejowe przy Transmisyjnej w Łodzi. Wiadomo, że dwóch kierowców osobówek wjechało na przejazd przy podnoszących się rogatkach. Po chwili szlaban zaczął się zamykać, ale 67-letniemu kierowcy nie udało się uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. Zginął na miejscu. Nie chciał wpuścić do kościoła matki z dzieckiem, bo dziewczynka miała ciemny kolor skóry. Teraz w więzieniu może spędzić 3 lata. O sprawie mówi rzeczniczka sopockiej policji Karina Kamińska. Przed jednym z kościołów w Sopocie kobieta, która wchodziła ze swoim dzieckiem do kościoła, została zaczepiona przez mężczyznę, który powiedział, że nie może wejść z dzieckiem z uwagi na jego kolor skóry. Kobieta nie chciała prowokować mężczyzny i zabawy o swoje dziecko, wyszła z kościoła i poprosiła o pomoc policjantów. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. On nawet w obecności policjantów cały czas był skoncentrowany na karnacji skóry córeczki tej pani. Mężczyzna ma 59 lat, odmawiał podania swoich danych. Główny unijny negocjator Michel Barnier uznał za niewystarczającą ofertę Wielkiej Brytanii dotyczącą zagwarantowania praw Europejczyków, w tym Polaków, po Brexicie. Celem Unii Europejskiej jest ten sam poziom ochrony praw obywateli, który jest zagwarantowany w unijnym prawie, powiedział. Potrzeba więcej ambicji, jasności i gwarancji w stanowisku Wielkiej Brytanii. To był skrót informacji w Trójce, pełny serwis o 19.00. Zapraszamy. Noc pogodna z temperaturą nad ranem od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu większe i tam po południu możliwe przelotne opady i burze. I temperatura jutro od 20 stopni nad morzem do 29 na południu. I to początek upałów. W środę i czwartek bardzo gorące i burzowe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Wsiadaj, bracie, dalej, hop! A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a potem... To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? Ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange Światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z osznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie, ciebie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stronił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję. Zasznurowanymi butami. I jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję. Zrozumowanymi butami. Tu Trójka za 23 minuty, godzina 19. Jeszcze telefon z Mazur. Burza uszkodziła drogę, musiałem zostawić samochód i pójść na skróty pieszo przez pastwiska. I tam był wysyp pieczarek. No, z daleka to wyglądało jak białe stokrotki na trawniku. No troszeczkę ich tam nazbierałem. I na kolację będzie ryba duszona w pieczarkach i ciemnym piwie. I tak powiem, grzyby nie tylko są w lesie. Zapraszamy do Trójki. Przed komisją weryfikacyjną, która bada warszawską reprywatyzację, odbyła się dziś pierwsza rozprawa. Stawiło się troje świadków, zeznawało dwóch byłych urzędników ratusza, a jedna osoba odmówiła zeznań. Najczęściej padały pytania o udział najważniejszych urzędników ratusza w zwrocie stołecznych nieruchomości. Obradom komisji przysłuchiwał się Aleksander Przoniak. Pierwsze jawne obrady komisji rozpoczęły się punktualnie o godzinie 9, ale na początku swoje oświadczenie wygłosił przedstawiciel prawny jednego z oskarżonych w aferze reprywatyzacyjnej, mecenas Marek Gromelski. Funkcjonowanie komisji, która została powołana przez ustawę sejmową, zarówno kształt tego prawa, jak i funkcjonowanie tej komisji narusza zasadę trójpodziału władzy. Uważamy, nie chcąc już powtarzać tej argumentacji, że to są okoliczności, które czynią lub będą czyniły w przyszłości bardzo poważne wątpliwości co do rozstrzygnięć szanownej komisji. Komisja zaczęła jednak procedowaniem. Pierwsze pytania były adresowane do byłego pracownika stołecznego ratusza Krzysztofa Śledziewskiego. Mecenas Marek Gromelski próbował uchylać te pytania, ale przewodniczący komisji Patryk Jaki nie uwzględnił tych wniosków. Szanowni Państwo, dość tego. Nie pozwolę panu. Panie przewodniczący, miał się pan wyłączyć z tego, więc proszę, bo teraz obroni pan sam siebie. Chcę Państwu powiedzieć tak, że ostatni raz pozwalam na to, aby pan swobodnie sobie włączał mikrofon i mówił, kiedy chce. Jeszcze zastosuję kary porządkowe, jeżeli to się jeszcze raz powtórzy. Chcę Państwu powiedzieć. Pierwszy świadek mówił o mechanizmach rządzących stołeczną reprywatyzacją. Zeznawał, że w ratuszu funkcjonował zespół koordynujący ją, w skład którego wchodzili wysocy urzędnicy miasta stołecznego Warszawy. Pośrednikiem między pracownikami a zespołem był dyrektor Marcin Bajko, zajmujący się m.in. zwrotem stołecznych nieruchomości. Świadek przyznał, że wśród urzędników pojawiały się wątpliwości dotyczące zwrotu stołecznych nieruchomości. Wątpliwości budziły reaktywowane spółki. Chcę tu podkreślić, nie jest to chyba wiedza niejawna, że od 2011 roku urząd korespondował z jednym z organów ścigania na temat tych spółek. Niestety, no, wedle mojej wiedzy, mimo informowania, że różne dziwne osoby, a to był krąg w mojej ocenie kilkunastu osób, podejmują reaktywację przedwojennych podmiotów, no ta służba specjalna chyba nic nie zrobiła. Następnie przed komisją pojawiła się Gertruda Jakubczyk-Furman, która także była urzędniczką w stołecznym ratuszu. Odmówiła jednak zeznań. W sprawie jej udziału w aferze reprywatyzacyjnej toczy się w tej chwili postępowanie. I to nim tłumaczył dzisiejszą odmowę pełnomocnik urzędniczki Łukasz Chojniak. Pytania, które tutaj będą padały, to są pytania, które dokładnie mogły paść i padały w postępowaniu przygotowawczym. Skoro tam pani ma prawo do odmowy składania wyjaśnień i z tego prawa korzysta, to ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego tutaj miałaby nagle na te wszystkie pytania, które tam chciała na razie zachować dla siebie i przed sądem udzielić odpowiedzi, a wyjaśniać przed Wysoką Komisją. Jako trzeci zeznawał Jerzy Mrygoń, również były urzędnik ratusza. To on wydał decyzję o zwrocie nieruchomości przy ulicy Twardej 8, czym komisja zajmowała się dzisiaj. Był pytany m.in. o to, czy urzędnicy byli zobowiązani do tego, by wydawać miesięcznie co najmniej dwie decyzje reprywatyzacyjne. Świadek zdecydowanie zaprzeczał tym informacjom. Przedstawiciele komisji pytali też o poszczególne wątki reprywatyzacji i czy były one badane z jednakową starannością. Zadaję pytanie, które zadają sobie wszyscy mieszkańcy Warszawy już od dawna. Jak to było, że kiedy wnioski składały określone osoby i tylko w tych wnioskach pojawiają się jacyś kuratorzy z Karaibów, jakieś wyceny, tam 50 zł za kamienicę czy za metr kwadratowy, dlaczego akurat tych wniosków nie badaliście w sposób szczególny, mimo że, jak świadek stwierdził, od dawna istniała świadomość, że takie osoby funkcjonują? W moim przekonaniu wszystkie sprawy były badane z taką samą... Nie no, ta nie była badana jak... starannością. Komisja reprywatyzacyjna chciała przesłuchać prezydent Warszawy, jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że nie stawi się na posiedzeniu, dlatego że komisja nie ma umocowania konstytucyjnego. Dziś pani prezydent poinformowała, że zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie sprawy komisji. Sytuacja więc wygląda tak, że dwa organy w państwie zajmują się tą samą kwestią. Jeśli więc pojawiły się wątpliwości zgodnie z KPA, Kodeks Postępowania Administracyjnego, wystąpiliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego o to, aby taki spór rozstrzygnąć. Z mocy prawa wtedy komisja powinna zawiesić swoje działania. Następne posiedzenie komisji niejawne odbędzie się jutro we Wrocławiu. W Ministerstwie Sprawiedliwości na pierwszej jawnej rozprawie Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji był Aleksander Przoniak. No i ta pierwsza rozprawa pokazała, że organizacyjnie jeszcze jest sporo do dociągnięcia. Za 18 minut godzina 19, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia w Trójce. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could za 15 minut, godzina 19. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. No i w programie trzecim pora na garść gospodarki, ekonomii. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o energii. Moim i Państwa gościem jest wiceprezes Energii S.A. Jacek Kościelniak. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Akcjonariusze Energii zdecydowali na dzisiejszym walnym, że spółka przeznaczy na dywidendę zysku za 2016 rok prawie 79 milionów złotych, czyli 19 groszy złotych za akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki. To troszkę mniej niż w zeszłym roku. Panie redaktorze, szanowni państwo, wydaje nam się, że to jest optymalna decyzja. Dzisiaj właśnie zwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło tę decyzję. Ja myślę, że ku zadowoleniu akcjonariuszy i nas, zarządu i też również członków Rady Nadzorczej. To jest około 10% wypracowanego zysku. Resztę zostanie przeznaczone zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności kodeksem spółek handlowych, na podwyższenie kapitału zapasowego. Propozycja 19 groszy złoty na akcję jest naszym zdaniem z jednej strony odpowiedzią na oczekiwania akcjonariuszy. Przecież spółka dzieli się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami, z właścicielami. A z drugiej jest to właściwy poziom z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego w tym i w kolejnych latach. Oczywiście akcjonariusze oczekują od zarządu tego, że kluczowe inwestycje służące naszemu rozwojowi będą prowadzone przy zachowaniu stabilności finansowej w długim okresie. Dlatego też polityka dywidendowa musi być temu podporządkowana. Szanowni Państwo, nie tak dawno, przecież w grudniu ubiegłego roku zaktualizowaliśmy strategię grupy, zakładając przecież bardzo poważne wydatki inwestycyjne, bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa projekty inwestycyjne. Dlatego też wypłata dywidendy jest podporządkowana temu procesowi. Tak jak powiedziałem, naszym priorytetem jest stabilność finansowa, dobre decyzje, mocno i głęboko przemyślane decyzje zarządu. Bynajmniej nie jest to kokietowanie akcjonariuszy, ale głęboko przemyślana decyzja. Wspomniał Pan o inwestycjach, wspomniał Pan o tym, że są pewne zobowiązania. A jak wygląda ta sprawa opieki nad polskim górnictwem, Panie Prezesie? Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że my zainwestowaliśmy przecież niemałe środki w górnictwo. Wydaje się, że dzisiaj jest dobry dzień dla energetyki, albowiem oprócz naszej grupy, to inna grupa energetyczna odbyła walne zgromadzenie akcjonariuszy, podjęła podobną decyzję tak jak my, ale również został zaprezentowany program dla górnictwa do roku 2030. Również zakomunikowano dzisiaj, że produkcja energii wzrosła o 5,5% rok do roku. Również wiemy, że głównym źródłem naszego bezpieczeństwa energetycznego właśnie jest węgiel i również niestety zauważamy, że wyniki finansowe górnictwa, i to muszę powiedzieć z całą satysfakcją, choć niektórzy koledzy mówią, nie chwal tak za bardzo tego górnictwa, bo zobaczymy, co będzie do końca roku, ale po pierwszym kwartale widzę, że poziom wyników finansowych grupy, w którą zainwestowaliśmy nasze środki, no, jest lepszy od oczekiwań i staramy się tego trzymać. Muszę panu powiedzieć, że my jako inwestor dosyć mocno weryfikujemy sytuację górnictwa. Odwiedziliśmy również zarząd PGG, zjechaliśmy na dół pod ziemię do kopalni, zobaczyliśmy, jak produkcja węgla wygląda, jak ten proces produkcyjny się odbywa, z jakimi problemami przecież personel i zarządzający mają do czynienia, w jaki sposób je rozwiązują i jakie są perspektywy na przyszłość, więc spójrzmy optymistycznie, dbajmy o nasze srebra rodowe, no, i starajmy się jakby w dalszym ciągu trzymać się tej linii Ministerstwa Energii. Przecież, panie redaktorze, szanowni państwo, minister energii na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w maju, na początku maja tego roku, zapowiedział, że tak, zmniejszymy udział produkcji energii pochodzącej z węgla kamiennego, ale nie w takim znacznym stopniu, jak tego oczekuje od nas Unia Europejska. No ale obawiam się, dlatego, że mamy to źródło, które jest źródłem podstawowym. Co nie znaczy, że nie rozwijamy również alternatywnych źródeł produkcji energii elektrycznej. To o tym za chwilę, ale jeszcze bym wrócił do tego węgla, bo tak chciałem zapytać, jak pan był tam w tej kopalni, nie widział pan już tam takiej białej ściany, to znaczy, że już tam nie ma węgla? Bo eksperci twierdzą, że no nie wiem, chyba jeszcze za naszego życia tego węgla może zabraknąć. Proszę pana, nie zauważyłem. Natomiast widziałem kombajn, którym się wydobywa węgiel i to naprawdę jest bardzo... Który cały czas fedruje, tak? Który cały czas fedruje i jest to naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Oczywiście wszystko jest wydobywane do góry i tam jest oddzielany kamień od węgla i dalszy urobek jest, że tak powiem, obrabiany. Natomiast no nie widziałem tego, więc jak się ocenia... Ale już tak zupełnie serio zapotrzebowanie... pytam, panie prezesie, naprawdę nie widzi pan tego problemu, że ten węgiel może się skończyć wkrótce? Panie redaktorze, oczywiście tutaj analitycy zastanawiają się, jak ustawić ostatecznie miks energetyczny, ale w horyzoncie 20, 25, 30, może nawet i więcej lat. Więc proszę pana, no ja też bym zadał pytanie... Dlaczego przed laty podejmowano decyzje związane z zamknięciem kopalń i to kopalń, gdzie złoża węgla pozostawały w owym czasie jeszcze na około 100 lat. Dam panu przykład. To są kopalnie Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego, na przykład Niwka Modrzejów, na przykład Kazimierz Juliusz. Na przykład Kazimierzowi Juliuszowi nie pozwolono podejść pod ziemią, pod wyrobiska kopalni w Jaworznie Jana Kantego. Oczywiście to są ogromne nakłady inwestycyjne, ale te złoża jeszcze są i no wydaje się, że póki jeszcze możemy go wydobyć, zróbmy to i wyprodukujmy energię z węgla, ale jednocześnie rozwijajmy alternatywne źródła produkcji energii elektrycznej. Czyli bo to tak jest ważne. OZE, tak zwane OZE i my jako grupa energetyczna właśnie działająca, operująca na północy Polski, gdzie najwięcej wieje i wydaje się, że jest najwięcej słońca, choć dzisiaj tego słońca nam brakuje, jak widać niestety za szybami studia, ale mamy największy udział produkcji energii elektrycznej właśnie z odnawialnych źródeł energii. I to jest woda, to jest słońce i to jest wiatr. Niemniej jednak, proszę pana, to są źródła niestabilne. I po to, żeby ustabilizować... Budujecie jeden wielki akumulator. Budujemy jeden magazyn energii właśnie pod Puckiem. Nie robimy tego sami, współpracujemy w tym zakresie z firmą Hitachi i z polskimi sieciami energetycznymi. A to słuchaczom wytłumaczmy, naprawdę to będzie działało na zasadzie takiego akumulatora, tak? To będzie działało na zasadzie akumulatora energii. To jest istotny element naszej strategii. Tutaj mamy nadzieję przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rzecz jasna. Będzie to największy w Polsce magazyn energii elektrycznej o mocy około 6 MW i pojemności około 27 MWh. Jeszcze do niedawna były bardzo duże problemy technologiczne, żeby coś takiego zbudować, prawda? Owszem, idziemy do przodu, pracujemy nad technologiami, mamy znakomitych inżynierów i znakomitych techników, którzy potrafią tymi rzeczami zarządzić. Gdyby nie to, nie podejmowalibyśmy tego trudu. Muszę powiedzieć, że magazyn ów umożliwi nam odpowiednie zarządzanie dużą liczbą farm wiatrowych, których przecież mamy najwięcej. Tak jak powiedziałem, nasz udział produkcji odnawialnych źródeł energii to jest około 40% w skali. Czyli panie prezesie, nie będzie breakoutu w lecie? Panie redaktorze, muszę panu powiedzieć, że nasza elektrownia Ostrołęka B, tak zwana, teraz ona została zmodernizowana i będzie również budowana nowa instalacja odsiarczania, uniemożliwiła, w zasadzie podniosła energetycznie Mazowsze w momencie, kiedy blackout wystąpił w 2015 bodajże roku, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Ale po to, żeby temu przeciwdziałać, budujemy nową elektrownię Ostrołęka C i to jest ma być 1000 megawatowa elektrownia, która oczywiście również zapewni bezpieczeństwo energetyczne w części północno-wschodniej Polski, ale będzie to elektrownia bardzo, bardzo nowoczesna. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, i też przytoczę pewne dane Urzędu Statystycznego, że rok do roku obserwujemy w Polsce przyrost zużycia energii elektrycznej. Więc to zapotrzebowanie nieustannie występuje i po to, żeby zabezpieczyć zapotrzebowanie, musimy mieć źródła energii takie, jak między innymi klasyczna, standardowa, konwencjonalna elektrownia elektryczna, zasilana głównie węglem, czy tutaj zresztą w układzie naszej współpracy z Polską Grupą Górniczą i innymi naszymi partnerami, przecież mamy bardzo dobrą umowę podpisaną handlową z PGG na dostawy węgla do naszej elektrowni w Ostrołęce i właśnie w tym celu jest budowana ta elektrownia, abyśmy uniknęli takich sytuacji w przyszłości. Sam pan przed programem powiedział, że wszelkie urządzenia u pana w domu prywatnym korzystają z energii elektrycznej. Więc pan jest najlepszym przykładem, panie redaktorze. Ale to pan teraz zdradza to, co się pan jest najlepszym przykładem, że to właśnie pan jest tym konsumentem, który oczekuje dobrej energii, dobrego dostarczania bez przerw energetycznych. To jest bardzo, bardzo ważne. My jako Grupa Energa, muszę powiedzieć, że w skali grup energetycznych mamy najlepsze wskaźniki. SAID i SAIFI to są wskaźniki mówiące o przerwach w dostawie energii elektrycznej do odbiorcy indywidualnego, biznesowego. Mhm. Nieważne, ale mamy dobre te wskaźniki. Między innymi, żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji jak blackout, budujmy właśnie magazyny energii, które tak de facto automatycznie będą sterowały zużyciem energii. Ale to jest potężna inwestycja. Ile kosztuje taki właśnie taki duży akumulator, które budujecie? Panie redaktorze, to będą kwoty rzędu kilkuset milionów złotych. Finansowanie w tym celu nie zostało jeszcze do końca zamknięte, do końca doprecyzowane. Mamy kilka modeli finansowych dotyczących właśnie między innymi Ostrołęki C, czy naszej elektrowni wodnej na Wiśle. Będziemy budować drugi stopień na Wiśle. W każdym razie sądzę, że ta inwestycja nie powinna być droższa niż pozostałe inne inwestycje. To będzie kilkaset milionów złotych. A to teraz się postawię w roli pańskiego konsumenta. Odczuję to na rachunku? Panie redaktorze, to zależy od regulatora. Jak pan wie, nasz biznes jest biznesem regulowanym i my tutaj prowadzimy rozmowy i negocjacje z Urzędem Regulacji Energetyki i staramy się przedstawić nasze racje co do naszego wolumenu produkcji, co do przerw w dostawie energii, co do różnych wydatków dotyczących przede wszystkim inwestycji w dystrybucję, co ma zapewnić nieprzerwane dostawy prądu. Więc działamy jak możemy i działamy w taki sposób, aby zbilansować zapotrzebowanie i aby poprawić jakość obsługi naszych klientów. Także robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pan jako konsument, ja też przecież prywatnie jestem odbiorcą energii elektrycznej, ale i też mam problemy. W mniejszym zakresie niż ja pewnie. No pewnie tak, ale wie pan, ja też mam problemy. Otóż uruchamiając piekarnik wieczorową porą w zimie, zauważam, że spada napięcie w moim domu, a mam też dom jednorodzinny i potrzebuję dużo energii, żeby wszystkie urządzenia elektryczne zadziałały. Więc wie pan, no, żona uruchomiła piekarnik, chcąc upiec chleb. Nagle widzę, że spada napięcie i przygasa światło. Więc to nie jest dobre zjawisko dla nas, prywatnych odbiorców. To wymaga również inwestycji w sieć dystrybucyjną, rzecz jasna. Ale również te elektrownie, które są umodernizowane, powinny nam to zapewnić. Czyli, drodzy państwo, blackoutu nie będzie. Nie będzie blackoutu. Energia będzie tańsza. Będzie test na blackout w tym roku. Również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prezes Jacek Kościelniak, wiceprezes Energii S.A. Arkadiusz Rzekier, dziękuję za uwagę. Jeszcze dziękuję, dobrego wieczoru. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników Big Info Monitor, właściciel serwisu big.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując laptopa HP 250 z procesorem Intel Core i3, zapłacisz jedynie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt.pl.